Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Azat Sana Gündoğan konuğumuz. Hoş geldiniz Azat Bey. Hoş bulduk. Azat Sana Gündoğan, Florida State Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kendisi sosyolog ve Binghamton Üniversitesi'nde doktorasını yapmış. Binghamton Üniversitesi bizim bir sürü arkadaşımızın da doktorasını yaptığı, özellikle Boğaziçi Sosyoloji'nin yakından bildiği bir üniversite olduğu için böyle gönül bağımız olan bir üniversite. Kesinlikle. Ve çalıştığı konular da genelde İstanbul üzerine, İstanbul çeperleri üzerine çok enteresan hani konular. Binghamton Üniversitesi'nde çalışılan Türkiye konuları. Sizin konunuzda aynı şekilde bir sanayi bölgesini çalışıyorsunuz. Gebze'yi bir sanayi havzası olarak çalışıyorsunuz. Evet. Neden Gebze'yi seçtiniz? Hani Binghamton deyince daha çok aslında bana da bir şey oldu. Bir yandan da benim için hani çepere bakmanız bu sanayi, post-endüstriyel kentler döneminde bir sanayi bölgesine, sanayi kentine bakıyor olmanız ilgimi çekti. Ama bir yandan da belki dinleyicilerimizden de vardır. Bizim Bayramoğlu özelinde ayrı bir ilgimiz var Gebze'ye, Darıca'ya. Çünkü Anadolu yakasında büyüyen çocuklar yazlıklarını genelde Bayramoğlu civarında, Tuzla'da geçirmişlerdir. Dolayısıyla Gebze bizim için bir yandan da böyle bir nostaljik öneme sahip. Evet. Siz neden Gebze'yi çalışmak istediniz? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için bu çok harika programa. Gebze herkesin bildiği, gayet görünür olan ama birçok insanın çok da böyle nostaljik duygular beslemediği bir ilginç mekansal form. Kısaca Marmara Denizi'nin kuzeyinde, İstanbul'un 45 kilometre doğusunda yer alan, yoğun göç ve sanayi ile tanınan bir sanayi bölgesi olmuştur. Görece küçük yüz ölçümüne rağmen nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir kenttir. Önce uzun süreler kır kent göçü alırken bugün daha çok bölge içi göç almaktadır. Ve kendi içinden türetilen ilçe ve beldelerle birlikte 750 binlik nüfusa sahiptir bugün Gebze. Yani aslında bir büyük şehir olabilecek niteliktedir. Lakin bu devasa kent yapısı idari olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir ilçedir hala. Ve aslında Kocaeli'nden ziyade İstanbul'a entegredir. Gebze çok önemli bir mekansal oluşum. Kocaeli Endüstrisi'nin ve Türkiye Endüstrisi'nin çok büyük bir bölümünü barındırıyor. İstanbul merkezli şehir planlamasının bir sonucu olarak 1980 sonrası neoliberal dönemde sanayinin Gebze'deki yoğunlaşması da iyice hızlandı. Ve sanayinin İstanbul'dan, yani bugün bildiğimiz haliyle merkezden çıkarılıp Gebze'de yoğunlaştırılması, Gebze'de iş gücünün de yoğunlaşmasının önünü açtı. Yani göçmen işçi akını, geleneksel tarım sektörlerinin çözülmesinden ve bunun sonucunda kırsal nüfusun sanayileşmiş bölgelere itilmesinden kaynaklandı. Ve bu kapsamda da 1965-2012 yılları arasında Gebze'nin nüfusu yılda %12 artarak toplamda 18 kat arttı. Ve yani dediğimiz gibi bugün 750 bin civarında bir nüfusu var. 90'lardan itibaren küreselleşme ve Fordist üretim sonrası taşeronlaşma sebebiyle küresel değer ya da üretim zincirlerinin de mekanlarından biri haline geldi Gebze. Şimdi Gebze'nin önemine dair bir şeyler söyleyebilecek olursam aslında ibreyi biraz yeniden İstanbul'a çevirmek gerekiyor. Çünkü Bugün İstanbul'un bir dünya kenti ya da bir küresel kent olarak hikayesini zaten biliyoruz. Yani zaten bir imparatorluklar şehri ya da başkenti olarak üzerinde oturduğu tarihsel miras da bugün uluslararası turizm destinasyonu olarak cilalı imajı da gayet ortada. Bir kısmı İstanbul'da geçen Hollywood filmlerinden, dünya televizyonlarında dönen Türk Hava Yolları reklamlarına kadar İstanbul'u başka toplumlara tanıtıyor zaten mevcut çevreler. Bu temsillere eşlik eden Doğu-Batı arasındaki köprü işleri, lojistik ağların Orta Doğu ve Avrupa arasındaki bir ilk durağı gibi farklı temsiller de söz konusu. Fakat benim altını çizmek istediğim mesele şu İstanbul'la ilgili. Bu İstanbul hikayesi aslında filmin sonu. Ve biz bu sona doğru hikayeyi kurma eğilimindeyiz. Yani sanki bugünkü haline gelmek İstanbul'un kaderinde varmış gibi. Sanki bu süreçte insan eyleminin ve politik süreçlerin bir yeri yokmuş gibi. Çünkü İstanbul'u bugünkü İstanbul yapan şey aynı zamanda merkezi alanlarındaki sanayiyi kent dışına çıkarma sürecinde yarattığı köklü çepersel dönüşümler. Dolayısıyla bu çeperlerdeki insanların hikayeleri, deneyimleri, çevresel kentleşme sürecinde yaşadıkları güçlükler ve buna rağmen yarattıkları dünyalar bu cilalı İstanbul hikayesini sadece içinde değil, bu eksik hikayeyi bozabilecek ve yeniden kurabilecek bir hikaye aslında. Benim amacım da bu, bu araştırmayı yaparken. Gebze'nin 1960'lardaki o küçük Anadolu kasabasından bugünkü devasa sanayi kentine dönüşüm hikayesi bu yüzden özel bir ilgiyi hak ediyor. Bugün neredeyse herkesin bildiği, insanların E5 ve TEM üzerinde gidip gelirken, içinden veya yanından geçerken gördüğü kirli havasıyla, trafiğiyle, sanayisiyle, gecekondusuyla pek de sevilmeyen bu Gebze, bu görünürlüğüne rağmen pek de bilinmeyen bir yer. Ve Türkiye kent çalışmalarında da görece çok az yer bulmuştur kendine ki bunu da daha sonra açmak isterim. Ama Gebze'nin önemini anlamak için onu dediğim üzere kapı komşusu bu devasa dünya kenti İstanbul'la birlikte anlamak gerekiyor. Yani bir dünya kenti olarak sarıp sarmalanıp küresel yatırım ve finans piyasalarına pazarlanmaya çalışılan İstanbul'un çeperinde fiziken çok yakın ama her bakımdan ona çok uzak bir mekandan bahsediyoruz Gebze özelinde. Yani apayrı dünyalar gibi, belki de paralel evrenler gibi diyebiliriz Gebze ve İstanbul'u karşılaştırırsak. İnsanların gözünden ise Gebze'nin nasıl temsil edildiğini de anlayabiliriz. Evet, siz Ekşi Sözlük'ten bazı Gebze girdileri alıntılamışsınız. Bunların bazılarını okumak enteresan olur yani. Evet. Sizin demin bahsettiğiniz şeyi birebir yansıtmışlar anladığım kadarıyla. Aynen. Ekşi Sözlük'te de. Evet. Gebze deyince Allah kimseyi düşürmesin diyebileceğim yegane yerlerden demiş bir kişi. Bir nevi postmodern cehennem. Bu bir girdi. Ya. Bir başka birisi. İzmit İstanbul arasında sıkışıp bunalmış Türkiye'deki çoğu ilden büyük ilçe. Bir başka bir giriş. İstanbul eyaletinin bir ili, ilçesi, belki de bir köyü. Yani İstanbul bahsettiğiniz şeyle aslında çok güzel eyalet olarak tanımlayıp sonra evet. Gebze'yi onunla böyle bir karşılaştırma yaptığı zaman köy olarak nitelendirmiş. Bu çok kesinlikle. Bence evet, çok evet, evet. Evler, evet. İnsanlar, şantiyeler hepsi iç içe geçmiş bir ilçe. Herkes gergin, sinirli, trafiği ayrı, yayası ayrı, garip bir yer. Burada başka bir girdi. Burada büyümek bir insan için kabus gibidir. Sinema yok. Tiyatro desen feci amatör. Aradığın kitabı bulamazsın. Sokakta rahat yürüyemezsin. Bir yere gidip oturamazsın. Ama son 10 yıldaki gelişmesini göz ardı etmeyerek daha yaşanılır bir yer olduğunu söylemek lazım. Ancak tercih edilebilirliğini kazandıran ilk şey tabii ki İstanbul'a olan yakınlığıdır. Evet, yani gördüğümüz şeyler ve daha bunun gibi birçok girdi görebilirsiniz Gebze başlığı altında Ekşi Sözlük'te. Ve bu temsiller, Gebze'ye dair temsiller dünyasının aslında çok ufak bir kısmı, öyle söyleyelim. Ama çok da mühim bir kısmı. Yani insanların Gebze'yi duydukları zaman gitmeseler bile nasıl algıladıklarını da bir şekilde söylüyor. Bu ekşi sözlük girdileri yani aslında İstanbul'da ifadesini bulan, fetişleştirilmiş, idealize edilmiş kent nosyonunun tam tersine konumlandırılmış, tırnak içinde bir kent olamamış, koca bir köy olduğu düşünülen bir Gebze aslında. Bu negatif değerlendirmelerin bir başka alt metni daha var benim için. Bu şehrin sakinlerinin de, yani Gebze sakinlerinin de bu otomatik olarak mevcut hiyerarşide aşağılarda görülüyor olması. Yani sadece bir kenti değil, o kentlinin, kentin, o kenti kent yapan kentlilerinin de aslında o hiyerarşide aşağılarda görülmesi demek oluyor. Yani 10 yıllar boyunca hemşerilik bağları, sonrasında İslami kimlik ve cemaatler ve gecekondu dışında hiçbir mekanizmaları olmayan, 80 sonrası sendikasızlaşma ve taşeronlaşma sebebiyle iyice güvencesizleştirilmiş emekçi göçmen Gebzelilerden bahsediyoruz. Ki işte o Gebzeliler 30-40 senedir Türkiye'nin en çok artık değer üreten ama o değer nispetinde insani standartlarda hizmet alamamış, yoksunlaştırılmış bir kent mekanında mücadele içinde olmuşlardır. Benim amacım ise araştırmamda hem çeperde olup hem de sanayinin merkezini oluşturmakta olan bu kenti aslında analizin, anlatının merkezine oturtup İstanbul'a oradan beri bakmaktı. Yani bu aslında bir anlamda İstanbul, bildiğimiz cilalı İstanbul hikayesini tamamlayan, onu bütünleyen bir hikaye ve dediğimiz üzere çeperden bir hikaye. Evet, programdan önceki sohbetimizde söylediğiniz o Türkiye sanayisinin %15'inin burada üretiliyor olması aslında ne kadar merkezi bir noktada olduğunu bize gösterirken algının bu kadar bunun tersi olması çok şey söylüyor. Bir yandan hani tamamen sanki dediğiniz gibi bu tam tersi, yani o cilalı İstanbul'un tam tersiymiş gibi gösterirken tam gene de sohbetimiz esnasında da ortaya çıkan Anadolu yakasıyla aslında ne kadar çok hani süreklilikleri de gösterdiğini fark ettik. Ne kadar benzerlikleri, evet farklılıkları da olabilir ama bir sürü süreklilik aslında, yani Anadolu yakasında, İstanbul'un Anadolu yakasında olan şeyleri Gebze'de devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü Anadolu yakasında da bir sanayi hala devam ediyor. Yani İstanbul sanayisizleştirilmiş bir şehir değil. O anlamda tam post endüstriyel demek de ne kadar doğru onu da tartışmak gerekir. Çünkü evet, çok ciddi bir sanayi şehri İstanbul halen daha. Ve hali. Evet, dolayısıyla hani burayı başka türlü gösterdiğimiz zaman İstanbul'la ilgili bir sürü şeyi kaçırıyoruz. Ve dolayısıyla Gebze'yi de kaçırmış oluyoruz. Kesinlikle öyle. Çok doğru. Ve yani İstanbul'un bu 1980'lerden itibaren küresel kentler hiyerarşilerinde yükselirken, yani şu an bir üçüncü derece kentler arasında bulunurken örneğin, çeperlerin, Gebze'nin ve Gebze gibi diğer çeper alanların, örneğin Trakya'daki alanlar gibi, bunların rolü ve geçirdiği değişimleri nasıl açıklamalıyız bu durumda? Yani bu soru çok mühim. Gebze, İstanbul'u önceleyen şehir ve kalkınma planlarının sonucu olarak çok hızlı sanayileşmeye maruz kaldı son 40 senedir. Yani örneğin Gebze'de 10 veya daha fazla işçi çalıştıran imalatçıların sayısı 1980 yılında 86 iken 1991'de örneğin 125'e yükseliyor. Ve bu böyle devam ediyor ta ki 91 sonrasında, pardon, 1980'lerin ortalarından sonrasında organize sanayi bölgeleri işin içine giriyor. Yani sanayi mekanlaşmasının ana formunu oluşturmaya başlıyorlar bu havzada ve bugün Gebze dediğimiz üzere Türkiye sanayisinin %15'ini barındırıyor. Organize sanayi bölgeleri halen kenti çevrelemiş durumda. 85 firmada yaklaşık 9100 kişi istihdam edilmiş durumda. Ve Gebze organize sanayi bölgesinde bulunan sanayi yatırımların adet olarak %33'ü, yatırım tutarı olarak %65'i yabancı sermayedir. Özellikle de çok uluslu büyük kuruluşlar bunlar. Tabii bunda taşeronlaşmış, dediğim gibi esnek ve sendikasızlaştırılmış bir emek yapısının mekanı haline gelmiş olmasında büyük bir payı var. Gebze'nin erken dönem sanayileşmesinde ilk görünen şey, beş kenarında dizili metal, demir çelik ve petrokimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar. Yani ağır sanayi ve bunların yan sanayi diyebiliriz. İstanbul'un Anadolu yakasından beri bakıldığında aslında idari sınırlardan ziyade Tuzla Pendik'ten itibaren Gebze'ye doğru işlevsel bir süreklilik olduğunu görebiliriz. Lakin İstanbul'da sanayi hala dediğiniz üzere önemli bir yer tutuyor. Fakat Kartal'dan itibaren Gebze'ye doğru bir ticari koridor oluştuğu da görülebilir. Ki bu da sanayinin, az önce söylediğim gibi büyük sanayinin organize sanayi bölgelerinde toplanmasıyla paralel gidiyor. Gebze'de bugün vaktiyle küçük ve orta büyüklükte imalat atölyelerinin yoğunlaştığı ve haliyle bazı büyük fabrikaların da yer aldığı, örneğin doğu çıkışında Avrupa'nın en büyük AVM'si var örneğin tam Gebze'de. Şimdi bu sanayi koridorunda hizmet sektörüne ve ticarileşmeye doğru kayışın benim için son dönemdeki en önemli göstergelerinden biri. Bu da daha fazla arsa spekülasyonuna, daha fazla emlak patlamasına yol açacağını söylememize sebep olabilir. Ve haliyle daha fazla kentsel dönüşüm belki ve daha fazla çatışma ve insanlar için de daha büyük sorunlar olabileceği anlamına gelebilir. Tam da evet, yani Gebze'de bir yandan endüstri bütün hızıyla var olmaya devam ediyor ama bir yandan da işte mesela benim Bayramoğlu'nda biraz Darıca'da falan gözlediğim, sizin de bahsettiğiniz, yani bu artık yepyeni bir yaşamı orada kurma. Eskiden hani yazlık olan mekanların da artık yazlı kışlı kullanılan, işte bir bahçem olsun, İstanbul'a da yakın olayım taleplerini karşılayan tarzda sitelerin oluşması ve bu sitelerin de günden güne fiyatlarının artması. Yani dolayısıyla çok yüksek kesimlerin barınabildiği siteler haline gelmeleri. Tabii bunun getirdiği orada yaşayan gecekondularını bugüne kadar imar etmiş, başka formlara da dönüştürmüş, mekanlarını sahiplenmiş insanların artık orada barındırılmamasına doğru giden bir sermaye baskısı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani haksızlık tabii. Tabii ki ve sonuçta üçüncü derecede de olsa bir dünya kentinden bahsediyoruz. Ve her bir dünya kenti ya da işte küresel kent oluşumunda önemli bir şey var. O da gelir uçurumlarının artması ve kademeli bir şekilde kendi içinde sınıflanmış hizmet sektörlerinin çoğalması. Yani dolayısıyla Gebze'de konuşlanmış firmaların ya da bankaların, Gebze'de bütün bankaların şubesini bulabilirsiniz sanayinin yoğunlaşması sebebiyle. Orada çalışan insanların birçoğunun Gebze'de yaşamayıp Gebze'ye çalışmaya geldiğini ve daha sonra İstanbul'a döndüğü düşünebilir. Tabii trafik sorununu da düşünürseniz bu insanların hem Gebze'ye yakın ama hem Gebze'ye uzak bir şekilde yaşayabilecekleri, yer arayışında olabileceklerini düşünmek çok da zor değil. Dolayısıyla eskinin çöküntü olarak görülen, insan yerleşmesine uygun olmadığı düşünülen, doğal coğrafyalarında yer tutmuş gecekondu mahalleleri, gecekondulular diyelim, göçmen emekçiler diyelim, artık öyle bir baskının da altındalar. Çünkü içinde biraz da sınıf kini barındıran şekilde bu insanların, emekçi, göçmen kesimlerin hiç de hak etmedikleri, çok güzel yerlerde yaşadıklarına dair söylemler, temsiller dolaşmakta. Ve yani Gebze'nin gecekondu tepeleri diyebileceğimiz o emekçi mahallelerin görece temiz havası, yüksek rakımı, aynı zamanda lokasyon olarak İstanbul'un uluslararası havaalanına yakınlığı, E5 ya da TEM çıkışlarına ve girişlerine olan stratejik lokasyonu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde üst sınıfların mekan tercihlerinin hedefi haline geliyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projeleri bağlamında düşünüldüğünde bu da spekülasyon, yani devlet eliyle ve devlet üzerinden arsa ve emlak spekülasyonuna doğru yol açıyor. Ve sonrasında da bir dolu çatışma, bir dolu müzakere, bir dolu müzakere ve protestoyu da beraberinde getiriyor. Getirdi. Gece'de de bu oldu. Halen de oluyor. Şimdi programın ikinci bölümünde biraz bu kentsel dönüşümle birlikte bazı mahallelerde neler yaşandı, Gebze'de neler oluyor, biraz oraya değineceğiz. Ama bu siz demin bu Gebze'yi tanıtırken, anlatırken bu Anadolu yakasıyla olan sürekliliklerden bahsetmiştiniz. Ben birazcık daha Anadolu yakasında büyümüş ve hani hem de yazlarını da orada geçirmiş, hani Bayramoğlu'nda böyle bir bu bahsettiğimiz mekanlarda var olmuş bir insan olarak tabii burayı birazcık daha değişmek istiyorum. Bu E5'in o sürekliliğinin ve E5 kenarında gördüğümüz sürekliliğinin o devamı değil mi? Tabii ki. E5 çok önemli bir gelişme. 1950'lerden itibaren, 58 diye hatırlıyorum ya da 57 yılında, Demokrat Parti döneminde Marshall Planı'nın bir uzantısı olarak İstanbul-Ankara karayolu olarak adlandırılan, Avrupa yakasından başlayan ve Anadolu'ya doğru devam eden bir sürekliliği olan karayolu. Karayolundan bahsediyoruz. Bu hem İstanbul'un doğu-batı aksında, en azından Anadolu yakasında genişlemesini belirleyen bir aks oldu. Ama aynı zamanda hem sanayinin hem de buna paralel olarak da gecekondu olarak tanımladığımız yeni yerleşme şekillerinin de aksı oldu. Dolayısıyla evet, kesinlikle öyle bir şey var, süreklilik var. Yani E5'in kurulmuş olması mekana yapılan en büyük müdahalelerden biri o anlamda. Ve bunun da küresel manada Amerikan hegemonyasının uluslararasılaştığı, uluslararası olarak iyice kurulduğu savaş sonrası döneme denk gelmesi ile çakıştığını söyleyebiliriz. Ve evet, hala da çok önemli. Tabii buna daha sonra 90'larda TEM otoyolunun eklenmesi yeni farklı bir gelişim mekansallığı oluşturuyor. Ve evet, kesinlikle öyle bir süreklilik var. Ve E5 çok önemli bir gelişim o açıdan. Demin bu alanlarda oluşmuş olan petrokimya ve özellikle demir çelik endüstrisinden bahsettiniz ama bir de otomotiv endüstrisi var ki Türkiye'nin son dönemde dünya sanayisi içinde çok önemli bir yerini otomotiv sanayisi tutuyor. Hatta Avrupa'nın hinterlandı diye bahsettiniz programdan önce. İstanbul sanki bu üretimin yeriymiş gibi gözüküyor ama aslında burası esasında Gebze ve bu bahsettiğimiz aslında burayla bağlantılı olabilir mi? Tabii ki. Yani şöyle, şimdi otomotiv ve onun yan sanayisi önemli, çok önemli bir sanayi kolu olarak beliriyor ve Avrupa, bilhassa Avrupa'nın önemli otomotiv merkezlerinden biri haline geliyor. Fakat uluslararası istatistik datalarında bunun merkezi olarak ya İstanbul ya da Kocaeli olarak görünüyor. Fakat Kocaeli olarak alındığında, Kocaeli büyük bir il ama asıl mekanı bunun Gebze ve Gebze'nin barındırdığı organize sanayi bölgeleri. Yani dolayısıyla aslında Gebze'nin Türkiye ve aslında küresel değer zincirlerindeki yeri bizim görebildiğimizden çok daha büyük. Ve bunun insan hayatı, insan deneyimi açısından getirisi ya bize düşündüreceği şeyler nedir diye düşünmek gerekiyor. Çünkü en nihayetinde böyle bir mekansal değişim, kent mekanının değişim ve dönüşüm kalıpları bir yandan toplumsal ilişkilere de işaret ediyor. Yani tüm bunlar kurulurken, Gebze ve bu sanayi havzası bu şekilde planlanırken ve uluslararası piyasalara bu şekilde pazarlanırken insanlara dair getirisi ne oldu? Dolayısıyla bu kent kimin sorusu çok büyük önem kazanıyor. Ve kökünde de kent nedir diye kavramsal bir tartışmaya bizi götürüyor. Ama dilerseniz bunu daha sonra tartışabilirsin. Tam da aslında ikinci bölümde bu kent nedir? Sizin kavramsal çerçeveniz nasıl oluştu bu Gebze bakışınızda, araştırmanızda ve sahada neler gördünüz? Bunları konuşacağız. Evet, Azat Sana Gündoğan'la olan programımız devam ediyor. Gebze'yi konuşuyoruz. Bir kısacık müzik arası veriyoruz. Monica Salmazo'dan dinliyoruz. Canto Emkalke Canto. Evet, Metropolitika'da Azat Sana Gündoğan'la olan programımız devam ediyor. Monica Salmazo'dan dinledik. Canto Emkalke Canto. Gebze'yi konuşuyoruz. Post-endüstriyelleşen dünya kentlerinin hemen yanında bulunan bu endüstri bölgelerine neler oluyor? Gebze üzerinden aslında dünyada çok önemli bir soruyu da gündeme getirmiş oluyoruz. Evet, siz aynı zamanda Azat Bey, Gebze'de doğmuş ve büyümüşsünüz. Tabii burası da önemli aslında. Nasıl bir, evet. Yani demin Ekşi Sözlük'ten okuduğumuz Gebze'le ilgili tanımlamalarla ilgili sizin kendi deneyimleriniz nasıl oldu ve burayı çalışmak, burayla böyle araştırma ilişkisi kurmak nasıl bir duygu? Teşekkür ederim bu sorunuz için. Evet, yani bir araştırmacı için araştırma konusu seçiminin birbirinden ayrılmaz iki unsuru var. Birincisi haliyle kişisel sebepler. Yani konunun araştırmacının dünyasında nerede konumlandığı. İkincisi ise entelektüel ya da akademik sebepler, yani araştırmanın kendisinin entelektüel akademik alanda nasıl konumlandı. Benim için de aynısı geçerliydi ve benim kişisel tarihim Gebze'nin son 40 yılki değişim hikayesine içkin. Yani 80'lerin başında Dersim'de bir ailenin ilk çocuğu olarak Gebze'ye taşınmamızla benim kişisel hikayem bu iki kent arasında örülmeye başladı. Yani birinde yaşayarak, büyüyerek, diğerinden uzakta. Yani ve bir anlamda bu ekşi sözlük tanımlamalarının, temsillerinin nereden beri geldiğini çok farkındayım. Ve orada büyüyen ve daha sonra oraya akademik olarak geri dönen birisi olarak bunu anlayabiliyorum. Çünkü üniversite sınavına örneğin hazırlanırken en büyük motivasyonlarımdan biri Gebze'den çıkabilmekti. Ve İstanbul'a gidebilmekti. Yani bu az buluruz bir motivasyon değildir. Çünkü Gebze gençlere, aslında hiç kimseye ama özellikle gençlere çok bir şey sunamayan, kültürel anlamda çok bir şey sunamayan, sosyal anlamda çok bir şey sunamayan bir kentti. Yani bizim anladığımız, idealize ettiğimiz kent nosyonunun tam bir, nasıl söyleyeyim, aksi bir kent formuydu. Ama daha az önemli bir kent formu değil şu an baktığım zaman. Bilakis kendine has bir kent formuydu. Dolayısıyla akademik anlamda Gebze, ABD'de sosyoloji doktora programlarına başvurduğum zamanlarda kendine has bir kentsel vaka olarak bana kendini sunmuştu bile. O zamanlar, yani 2000'lerin başlarında sosyal bilimlerde küresel neoliberal süreçlerin yerelde nasıl gerçekleştiğine dair tartışmalar vardı. Bu tartışmaların en önemli anahtar kelimeleri kent mekanı, ölçek, bölgeselleşme, mekanın toplumsal üretimi gibi kavramlardı. Özellikle eleştirel kent çalışmaları ulus devletlerin bugünkü gibi pek de geçirgen olmadığı küreselleşme öncesi dönemde ulusal sınırlar içinde tanımlanmış kent mekanı kavramının bu dönemin kent mekanını açıklayamadığını ileri sürüyorlardı. Bir diğer yandan küresel kapitalist ağların düğümlendiği, finans kapitalin yoğunlaştığı sayılı kent mekanlarını küresel olarak tanımlayan küresel kentler ya da dünya kentleri literatürü vardı. Ve iyice de yerleşikleşmişti bunlar. Öyle ki kökenleri uzun akademik tartışma ve geleneklerde olan küresel kent kavramı içi boşaltılmış bir biçimde kent politikalarını tasarlayan iktidar çevrelerince sahiplenilmişti bile. Halen de öyle. Türkiye'de de böyle ve haliyle amiral gemisi olan İstanbul'da da böyle. Türkiye'nin ekonomisinin amiral gemisi olan İstanbul'da da böyle. Yani tüm bu tartışmaları okurken zihnimin ardında hep Gebze vardı benim. Ama küresel kentlerin bu cilalı imajına karşıt bir anti anlatı olarak vardı. Çünkü hiçbir ana akım kent teorilerine uymayan bir kent formuydu Gebze. Lakin az önce paylaştığımız negatif, popüler Gebze temsillerinin akademik yansıması, akademideki yansıması da bir o kadar umut kırıcıydı. Çünkü bakışını büyük oranda İstanbul, Ankara ve İzmir'e dikmiş Türkiye kent çalışmaları Gebze'yi ve Gebze'nin temsil ettiği kentleşme biçimlerine dair çok da bir şey söylemiyordu. Yani bunlara bakmayan bazı yeni çalışmalar, örneğin Denizli gibi küresel zincirlere katılmış Anadolu kaplanlarına bakan çalışmalar da vardı tabii ki. İstanbul'daki dinamiklere bakanlar ise İstanbul'u resmi il sınırlarından ibaret görüyorlardı. Yani İstanbul'un asıl işlevsel, daha geniş alanını Gebze'yi de kapsayan, hatta bugün belki de tüm Marmara bölgesini kapsayan işlevsel alanını Gebze gibi çeperleriyle olan karşılıklı kurma ilişkisini bir yana bıraktıklarını düşünüyordum. Bunu söylerken son dönemdeki birkaç çalışmayı ayırmak istiyorum. Çünkü hususi olarak Gebze'de göç ve göçmen deneyimini ya da sanayileşme ve emek dinamiklerini analiz eden çalışmalar var. Çok değerli çalışmalar. Dilovası'ndaki skandal seviyesindeki halk sağlığı ve kanser vakalarını da ele alan, açığa çıkaran çok değerli çalışmalar bunlar ve ben bunlardan da çok şey öğrendim. Çünkü çok çok önemli bir boşluğu dolduruyorlardı. Lakin benim yapmak istediğim şey Gebze'yi arkaik bir çarpık kentleşme terminolojisine sıkıştırmadan ve İstanbul'la olan ilişkisi içinde kendine has ve hiç de daha az kentli olmayan bir mekan formasyonu olarak ele almaktı. Bunu yaparken de Gebze'yi ve aslında herhangi bir kenti, o kenti yapan asıl aktörlerin, yani kentlilerin deneyimlerini ve Gebze'nin çeşitli ölçekteki mekanlarını nasıl kendilerinin kıldıklarını da analize dahil ederek yapmak istedim. Böylece Gebze'nin hikayesini İstanbul'la olan ilişkisi bağlamında İstanbul'un 60'ların ortalarından başlayan ve 80'lerde hızlanan sanayisizleşme ve küresel ağlara eklenlenme süreçlerini içkin bir biçimde anlatabilecektim. Çünkü en nihayetinde sanayisizleşme demek, sanayinin yok olması demek değil, başka bir yere geçmesi demek. Yani bir mekan değişimi, yer değişimi demek. İşte o başka yer çeperler olabildiği gibi, ülke içinde başka kentler, bölgeler ya da Uzak Asya gibi başka coğrafyalar da olabilir. Yani bunlar tabii ki ilk kez benim söylediğim şeyler değildi elbette. Lakin benim önerdiğim ve literatüre katkı sağladığımı söylediğim şeyler, düşündüğüm şey Gebze gibi çeperlerin dışarıda bırakılmadığı, il, ilçe, istatistiki, bölge birimi vesaire gibi resmi mekan temsillerinin ve sınırlarının temel alınmadığı, merkezden çevreye bakan değil, merkez çevre ilişkiselliğini baz alan daha bütüncül bir kentleşme analiziydi. Evet, Gebze bu anlamda çeper olup olmadığı bile tartışılacak. Çok enteresan bize kent bölge anlayışı sunuyor. Burada tabii son dönemde bir de bu çeperlerin gitgide neoliberal kentlerde daha fazla kullanılmasıyla farklı şekillerde kentin ardı olarak, hinterlandı olarak farklı şekillerde kente eklemlenmesiyle de artan bir literatür de var. Roger Kyle'ın mesela bu çeper üzerine olan suburbanization çalışmaları var. Evet. Bu anlamda bu çalışmalar ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de dünyada hani benzer örneklerle karşılaştırdığınızda, yapılan çalışmalardaki diğer örneklerle karşılaştırdığınızda neler dikkatinizi çekiyor? Hani Gebze bu dünya çeperleri açısından, suburbleri açısından Gebze nerede duruyor? Evet. Gebze bugün İstanbul'un da içinde olduğu gezegen satında diye nitelendirilen, yani gezegensel kentleşme, yani planetary urbanization olarak adlandırılmış kentleşme süreçlerinin bir sonucu olarak algılanabilir. Yani Henry Lefebvre'nin 70'lerde ifade ettiği bir bütünsel kentleşme kavramından esinleniyor bu kuram. Buna göre neoliberal kentleşme bugün tüm dünya sathına yayılmış. En ücra köşeleri kent ya da kır ayrımı düşünmeksizin Amazon ormanları dahil en küçük ücra köşeleri bile etkisini almış bir kent dokusu yaratmıştır diyor Lefebvre. Bu gezegensel kentleşme tezi, kuramı birçok tartışma yarattı. Bu tartışmaların bir yan kolu olarak da sizin bahsettiğiniz gezegensel banliyöleşme yani suburbanization kavramı da var. Benim o konuda bazı şerhlerim oldu. Çünkü gezegensel kentleşme diye söylenen bu büyük ölçekli süreç çeperleşmeyi dışarıda bırakmıyor. Bilakis tam da ona içkin ve onu da içine alan bir kavramsallaştırma. İkinci şerhim ise dolayısıyla gezegensel banliyöleşme diye ifade edilen ve böylesi bir genelleşme, böylesi bir genellemeye maruz kalan çeperlerin bu şekilde adlandırılması bana biraz sorunlu geliyor. Çünkü banliyö kavramı çok spesifik bir coğrafyada, çok spesifik bir tarihsel ana işaret ediyor. Yani özellikle Amerikan ve işte Kuzey Amerika ya da Avustralya gibi Avrupa'da da bunun örnekleri var haliyle olan bir fenomeni Türkiye gibi ya da işte diğer küresel güney ülkelerindeki çeperleşmeye dair genelleştirme ve bunları banyoleşme diye adlandırmanın biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü farklı tarihsel ve mekansal süreçler. İstanbul'un 70'lerden itibaren genişlerken kendi içinde de dönüştüğü düşünüldüğünde bizim bilgimiz daha çok kendi içinde yani merkezinde yoğunlaşan kentleşme süreçlerine dayanıyor. Aynı dönemde ve sonrasında İstanbul içi kentsel yoğunlaşmayı mümkün kılan ve onunla eş zamanlı olan çeperlerdeki kentleşmeye dair çok bir bilgimiz yok idi. Ama İstanbul içindeki çeperlere dair vardı. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Örneğin 1 Mayıs mahallesine dair ve diğer farklı emekçi ve göçmen mahallelerine dair ki o zaman çeperlerdi ama artık değiller. Çok güzel araştırmalardan besleniyoruz, beslendik zaten. Neoliberal kentleşmenin eş zamanlı genişleme ve yoğunlaşma süreçlerine dair içe ve dışa patlama metaforu kullanılır örneğin. Biz İstanbul'daki içe patlamayı o anlamda anlıyoruz ve biliyoruz. Yani Dalan'dan beri hatta Demokrat Parti döneminden beri gelen bir kentsel soylulaştırma ve dönüşümden tutun da Taksim'e, Levent'teki iş kulelerine, Tuzla Kartal'daki değişimlere dek tüm bunlar o içsel yoğun kentleşmenin örnekleri. Dışsal süreçler yani çeperlerdeki, Gebze gibi çeperlerdeki dönüşümlerden ayrı düşünülemez olduğunu söylemeye çalışıyorum bu durumun. Ve ben Gebze'nin bu süreçleri anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu süreçleri anlamak ve anlatmak için de meselenin kökünü oluşturan kent mekanı kavramına dönmek gerekiyor. Yani az önce bahsini ettiğimiz eleştirel kent çalışmaları bize bu anlamda güzel bir bakış açısı veriyor. Yani kenti bir toplumsal ürün olarak nasıl anlamalıyız? Bu anlamda toplumsal ürün olarak mekan ne demek? Ve bunun bilhassa insan yaşamına dair kavramsallaştırmamıza dair katkısı ne olabilir gibi başka bir dolu sorusu var tabii. Bu kent hakkı üzerine çalışmanızı teorik olarak da hem Lefebvre dayandırıyorsunuz hem de Gramsci'ye dayandırıyorsunuz. Hatta evet. İkisini birlikte kullanarak bir çerçeve çiziyorsunuz. Kipfer evet. Sanırım yani onun açtığı yoldan devam ediyorsunuz. Belki bu kavramsal çerçeveyi de yani hem Gramsci'yi nasıl kullanıyorsunuz Lefebvre'yen çerçevede biraz bunu anlatıp yani Kipfer de nasıl size yol açtı? Evet. Şimdi Kökeninde tabii ki en basit anlamıyla kent, yani İngilizce yazında hani urban denilen bu kent kavramının yeniden tanımlanması gerekli. Çünkü bir önceki yüzyılın ulus devlet döneminin, yani dünya coğrafyasının ulus devletlere bölünerek tanımlandığı, mekansallığın ölçeğinin ulus devletlere referansla tanımlandığı dönemde kent ve karşısında kır ayrımı çok netti. Ve kentin ne olduğu demografik ölçeklerle falan çok güzel tanımlanmıştı. Ama bugün ucu bucağı belli olmayan, tek bir merkezi olmayan, birçok merkezliliğin olduğu büyük ve gezegensel kentleşme döneminde bu eski kent-kır ayrımına dayalı kent tanımlaması artık çok işlevselliği kalmadı. Dolayısıyla nasıl tanımlanması gerektiğine baktığımız zaman orada biraz da ideolojik ve çok da politik olarak yeni tanımlamalar mevcut. Ben o anlamda ilhamımı Lefebvre ve diğer politik ekonomi çalışan kentçilerden aldım. Kapitalist kent mekanını tanımlıyorlar ve de diyorlar ki kısacası kent mekanı aslında bir metadır. Ve bu meta aynı zamanda fakat bir bu meta diğer metalar gibi bir metayken aslında biraz ondan farklıdır. Yani alınıp satılabilir bir mekandan da bir metadır. Bir değişim değeri vardır. Fakat emeği ve sermayeyi de yeniden üreten bir metadır kent. Ve bu anlamda örneğin kimin kentidir? Üretenin mi yoksa kullananın mı yoksa üzerinde dominasyon kuran, üzerinde hak iddia eden örneğin yönetici, devlet ya da işte büyük sermaye sahiplerinin midir kent? Yani böyle düşünüldüğü zaman kent mekanının tanımı bize kentin bir toplumsal ürün olarak aynı zamanda politik bir özelliği olduğunu da düşündürtüyor. Yani kentsel planlama, bölgesel iş bölümü, kentsel dönüşüm projelerine dair yasama ve uygulamalar, metropolitan bölge planlamaları, Gebze gibi yerlerin ilçe olarak tutulması örneğin 10 yıllar boyunca hepsi kent mekanı tanımlamasıdır ve bu süreçlerin demokratik doğasını, katılımcılığının seviyesini belirler. Yerinden yönetim mi örneğin yoksa merkezden yönetim mi, ademi merkeziyetçilik mi yoksa merkezi yönetim mi gibi sorulara dair açılımları vardır. Bu sorular ise bize doğal olarak başka bir soruyu getiriyor. Kent kimin kenti? Bu kent kimin? Dolayısıyla Gebze kimin? Yani İstanbul kimin? Gezi'de Taksim devletsiz, parasız bir mekan haline gelmişti örneğin Gezi zamanında. 1878'de Paris'in olduğu gibi, bugün Rojava'nın olduğu gibi, vaktiyle Chiapas'ın halen olduğu gibi, Occupy Wall Street zamanı New York City'nin olduğu gibi. Yani ben araştırmamda Gebze kimin diye sorduğumda üretenin mi yoksa sermayedarın mı diye sorarak devam ettim. Dolayısıyla Gebze kimin kentidir? İstanbul'un diye mu bir de mesela? Hani evet, kesinlikle. Bir öyle bir şey var. Yani öyle bir dominasyon var ki çünkü kentin. Aynen. Aynen öyle. Evet, yani İstanbul merkezli büyük işletmelerin, küresel firmaların sömürdüğü bir kent Gebze. Türkiye gayri safi hasılasına çok büyük katkısı var söylediğimiz gibi. Fakat bu değerleri üretenler, yani Gebze'nin emekçi grupları Gebze'den ne aldılar son 40 yılda? Kendi yarattıkları aslında bu kentten haklarını alabildiler mi? Gebze tarihini yerel kaynaklardan takip ettiğimde gördüm ki ilk dönemlerinde yani 70'lerden itibaren hatta 90'lara kadar yerel gazetelerde örneğin E5'te ölümlü yaya çarpmaları, gecekondularda lağım çukuruna düşerek ölen çocuk haberleri ya da susuzluk gibi altyapısızlıktan kaynaklanan birçok üzücü habere denk geldim. Bunların hepsi mekanın hususi bir şekilde dominasyona dayalı, baskıya ve sömürüye dayalı bir şekilde tasarlanmasıyla alakalı. Yani çarpık kentleşme değil, plansız kentleşme değil, bizatihi politik kararların etkisiyle oluşmuş bir kentsel mekandan bahsediyoruz. Örneğin Gebze'de E5 üzerinde yapılmış, yani bu kadar ölümlü yaya çarpmalarının yaşandığı, örneğin 7 ayda 26 kişinin öldüğünü 1987 tarihli bir gazete küpüründe buldum. Ve bu 10 yıllar boyunca sürdüğünü düşünün. 91 yılında E5 üzerinde ilk kez bir yaya geçidi açılıyor. 91 yılında ve aynı yıl ya da belki biraz öncesinde Türkiye'nin ilk McDonald's'ının da açıldığı yer burası. Yani bu bize çok şey söylüyor aslında, yani Gebze'nin İstanbul'un ilişkiselliğine dair, bu kontrasta dair de çok şey söylüyor, bu karşıtlığa dair de çok şey söylüyor. Türkiye'nin birçok ilinden daha büyük, demografik olarak daha yoğun ve kalabalık olmasına ve kendi beldelerini bile oluşturmaya daha yatkın olmasına rağmen yıllardır Gebze'ye sürekli olarak dayatılan bir ilçe statüsü söz konusu. Bu ciddi bir tezata işaret ediyor, dediğim gibi. 2000'li yılların başında yapılan bir TÜİK araştırmasına göre Gebze kalkınma ölçeğinde birinci kademede bir kenttir aslında ve Türkiye'nin 872 ilçesi arasında en gelişmiş dördüncü ilçedir. Ve ilk üçü haliyle İstanbul'un büyük merkez ilçeleri. Gebze'nin en gelişmiş metropoliten olmayan ilçe statüsü ile nüfusunun düşük sosyoekonomik statüsü arasında bu ciddi keskin karşıtlık söz konusu ve biz bunu nasıl açıklayacağız? Çünkü İstanbul'un işlevsel alanı içerisindeki bir mekansal, bölgesel iş bölümüne işaret ediyoruz aslında. Ve dahası bürokratik ve idari sınır çizimlerinin bu anlamda hiç de nötr olmayan, aksine iktidar hiyerarşisinin içkin olduğu bir mekan yaratma stratejisi olduğunu gösteriyor bu bize. Yani Gebze'nin idari yapısıyla ekonomik büyüklüğü arasındaki uyumsuzluk, emekçi topluluklar için aslında bir ölüm kalım meselesi olan mekansal sonuçlar doğuruyor. Küreselleşme ya da küreselleşen bir ekonominin ihtiyaçları için tasarlanmış bir böylesi mekan, kent mekanının kim ve ne için tasarlandığı ve kimin ve neyin, kimlerin işine yaradığını düşünmek bu anlamda çok önemli. Kısacası İstanbul merkezi sanayileşmeden Gebzelilere düşen korkunç bir çevre kirlenmesi, Dilovası örneğinde olduğu gibi, İstanbul merkezi sermayenin arsa spekülasyonu, halk sağlığı ve refahı ilkelerine aykırı bir kent tasarısı ya da tasarısızlığı, köylerde örneğin mülksüzleşme ve emeklerinin değersizleştirilmesi, sendikasızlaştırılması ve haliyle Ekşi Sözlük'te örneğini gördüğümüz gibi bunun kültürel yansıması. Yani kısacası çeperdeki bir koskoca zengin, ürettiği değer açısından zengin bir kent, bütün bir 750 binlik nüfusuyla çeperde bırakılmış ve o oranda kültürel olarak da aşağılarda temsil edilen, hatta aşağılanan bir temsiller evreninden bahsediyoruz. Burada bir sorun var diye düşündüm. Yani çünkü bu kadar görünür, bu kadar zengin, bu kadar kalabalık ve hala bu kadar da sevilmeyen, hoşlanılmayan bir yer. Bu büyük bir haksızlık aslında. Ve haktan bahsetmişken dolayısıyla kent hakkı kavramı devreye giriyor. Ve temeli kentte yaşamaktır haliyle. Yani özel mülkiyet değil. Yani gündelik hayata eşit ve adil katılımın ana prensibi o anlamda özel mülkiyet olmamalıdır kent hakkı kavramına göre. Yani kent mekanının üretilmesinde emeği olan, kent mekanındaki gündelik hayata öyle ya da böyle, örneğin evsiz de olsa, katılan herkesin kente ve kent mekanına ulaşmaya ve onu kullanmaya hakkı olmalıdır gibi bir prensipten bahsediyoruz. Çünkü yani kentlerde kullanım değerinin artırılması amaçlanmalı, değişim değerinin değil. Örneğin marka kent nosyonu ya da işte küresel kent nosyonu, iç boşaltılmış küresel kent nosyonu. Bunların hepsi kent mekanlarının değişim değerine endeksli olarak temsil edilmesine dayanıyor. Fakat bizim bundan çok daha ötesine ihtiyacımız var. Gebze'de senelerce gözlenen de buydu zaten. Yani bireysel özgür erişimden çok daha fazlası, çok daha fazlasına işaret ediyor mekanlara. Bizim gönlümüzün istediği biçimde kenti dönüştürmek yoluyla kendimizi değiştirmek hakkıdır aslında kent hakkı. Ve dediğim üzere yani Gebze'deki göçmen kentliler senelerce kendi başlarına bırakılıp bu şekilde çok da insan onuruna uymayan bir şekilde tasarlanan ve üretilen bir kentin bütün acısını çekmişlerdir. Ve ondan da haklarını talep ettikleri de doğrudur. Ve bunun en son örneği olarak da kentsel dönüşüm projelerine gösterdikleri direnişlerde bunun en son örneğini görüyoruz. Tam da bu direnişlerde kentlileri konuşurken bu kentlilerin cümlelerinden de birkaç bir şey söylemek istedim. Çok enteresan evet. Örnekler çünkü örneklerden evet. Bahsetmiştiniz. Bir gece kondulu Gebzeli. Bu ağaç benim tapum demiş. Evet. Yani daha iyi anlatılamazdı bahsettiğim. Kesinlikle. Kuramını. Kesinlikle. Şimdi resmi söylemde biliyorsunuz kentsel dönüşüm projeleri devletin önayak olduğu projeler. Hedefleri tarihi çöküntü kent içi mahalleleri ile sağlıksız tırnak içinde deprem riski altındaki mahalleler. Bunları ve bu durumda hani gecekondu mahallelerini hedef alan bir söylemi var. Amaçları ise bu bölgelerin fiziki, sosyal ve ekonomik koşullarını düzeltmek. Fakat uygulamada böyle gitmiyor biliyorsunuz. Mülksüzleştirme aracı olarak işlev görüyor. Mahalle sakinlerini yerinden ediyor ve onları dayanışma ağlarından koparıyor. Ve emlak sektörü vasıtasıyla da mülkiyet yönelimi birikim stratejisinin parçası yapıyor. Ve dolayısıyla devlet eliyle bir mülk transferi yöntemi olarak işlev görüyor. Şimdi benim baktığım yerlerde yani bakmayın adına gecekondu diyoruz ama bu bir işte genel bir kavram olduğu için bunu kullanıyorum ama ilk 70'lerdeki gecekondulardan aslında farklı. Yani sürekli büyüyor, sürekli gelişiyor. Daha da kendilerine uygun hale getiriyorlar. Bir ikinci seçim dönemlerinde belki üçüncü kat çıkıyorlar. Yani sürekli bir mücadele aslında. Yani gecekondu demek mekanla sürekli hemhal olmak, onu değiştirip dönüştürmek ve devletin planlama stratejilerinin çok girmediği, önce girmediği, sonra giremediği yerlerden bahsediyoruz. Böyle olduğu zaman da tapulu olup olmamanın onlar için bir anlamı yok çünkü kullanım değerinden bahsediyoruz. Senelerce bizatihi ellerini gömdükleri bir mekandan, fiziksel mekandan bahsediyoruz tam anlamıyla. Ve ben öyle bir görüşme yaptığım zaman işte isyan etmişti bir görüşmecim ve şey demişti. Belediye benden tapu istiyor. Aha işte oradaki ağaç benim tapum diyor. Yani emeğin mekana gömülmesi ve o emeğin savunulmasının mekanın savunmasından geçilmesine dair bize çok şey söylüyor bu. Ve yani hiç de o kadar büyük teorik laflara da hiç gerek olmadan tek bir cümleyle bütün bu süreci çok güzel açıklayan etnografik bir alıntıdır o. Hatırlattığınız için de teşekkür ederim. Valla sevgili Azat Gündoğan, bize Gebze'yi yaşattığın, hissettirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çünkü bir sürü dinleyici için de bizim için de içinden geçilen, hatta kenarından geçilen, E5'te kenarından geçtiğimiz bir yer. Benim için Bayramoğlu'nun hani kenarında kalmış başka bir yer. Ya bu evet. Kenar statüsünden yaşamaya başladı hepimiz için bu program için de. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Azat Sana Gündoğan, Florida State Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, sosyolog Azat Bey'le olan programımız burada sona eriyor. Gebze'yi konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Teşekkür ederim. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal. Elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.